پڑی مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سید الكونین و ثقلین محمد سید الكونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من الأحوال مقتحم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا الهي هر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً على حبيبك خير الخلق كلهم يا إلهي بھول جائے دس کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جوائے سخت رات ان کے پیارے کی صبح جا فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہ جودوں ردن على حبيبك خير الخلق كل يا الهي گر محشر سے جب بھر کے بدن دامنِ محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی نامائے اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ رنگ لائے جب میری بے باکیاں یا الہی جب چلو تاریک راہ پل صراط آپ تاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے منظورا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں یا الہی یا الہی جب رضا خوابِ گراں سے سر اٹھا یا الہی جب رضا خوابِ گراں سے سر اٹھا دولتِ بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں یا الہی لے چلے جب دفن کرنے قبر میں غوثِ اعظم پیشوائے عالیہ کا ساتھ ہو میرے مرشد عاشق خیر الورا کا ساتھ ہو مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کل